Yaklanırız. İbrahim'e yıkabar sözhunuğun kiçirir, kızarıya nafırır. Tiyatı zışkı İbrahim'e yahtı ağı sıda toştır. Yejejiru sıd ağağır. İbrahim'e ufkos ağağıma payet ham yejimi dejce süpkağı oğutu tağımı. İbrahim'e zaradış tıkıcınu zıgırayı eştağ. Ağut ham dejceb. Sıda pomet ham yigüşü etkağım sıda arıtır. İbrahim'e tahamçı sözhunuğun ahuati tam yajim dajje aş sitqari o etitar zigoram of zis eche zajabcher tno qratrab ifashashas qratna awsh saxam ashim gugratsu fo tamchis ashkhunuga ziam i of zitetr mar atsfim tamchis ashkhunuga zari am paye ashkhichler tahop sekwat zis atsfkham yajim dajje sitqari ya o zitetan zitlechramche ashkhunuga zari am paye تام یجم دهیچه اطفم سبخاغی اوت تشت. جاره پاچه داوتی زی تگوش آغر سوس آغخم یا افخه مثلو تام یجم دهیچه سبخاغی اوت تارت صفر سحت مافزر جاغر قضی اوم. زی بزجش آغخر تام زفیغا غوخو زی بساقوات خر زفیغا قوات دغا صفخر سحت مافه یجاغخ. زی وزحالم زی بساقوات خر زفی مثل تارت صفر سحت مافه یجاغ. از صحت مفاقر زغوت خرر سنت از اغخو شید خمی زاقوار را حاومی سنت همش اغخو شید خریه را سنت همش اغخو شید خریه را صداف اومه ابراهیمش از خونغای از را خون پایه تحام یجم دجه اش سبقاقی او زلتی تاغر قطواغ تحام یجم دجه ابراهیم سبقاقی او زلتی تاغر ابراهیم سنت از انم اپا حاومی وجه وجه رب اپاغ İbrahim'e sünnet aslını mı peçe, şaşkınlığı zari ağın payı, tam yajim deyicaş, şıbkağı o zariti tağır, kazığa tağır mıxuru içi, tamığı sünnet, sünnet aş, kıfiğe nağ. A ofır aşkıdı zişitice, İbrahim'e sünnet amış ağıtı fıxu, şaşkınlığı ziyekem yadda fıdu afakhu. Tam yajim deyicaş, ahami şıbkağı ya o atitanın payı. İbrahim'e sünnet aş ağıtı fıxami yadda fıdu afakhu. آخمی یادت فدوز جفه خورر سنت زراش آخم ایزاقب. آخر ابراهیمی سوشخم آتی حاق خو آر سنت آسنم پنش از خونغم یغوگو زرگواغم آخری زررگ اخراری آر. ابراهیمت هم زراش گوغم پایت هم قزاری غوغاغر ی اخوغا. تام ابراهیمر عشقتی خوچ ایستفخم را قاغوغاغخ چلتر ی احسو قزاراش تستشتم جر. İbrahim'e tevrat khab zim yitkhar ağıtsa çağakhu arıb tam a'a haşkım çezişi ağı gağır. Au İbrahim'e şaşkınığa zari ağın payı tam yajim dehici aş sübqağa yi o zariti tağır arınah. Tevrat khab zim yitkhar zığıtsa çıxırır arıgımı tam çıfkır qızariğa guğağı a haşkır qızıstisliş tıxır aşığım şaşkınığa havaliyo xoştuğ. Tam qızariğa guğağımi çay aştığab. سداب اما تورات خبزم تحم یکوب شقیحه او خبز و ناشه زدشم ام خبزم تیچی نیش اپ ارش تحم قاق و غاق اخر شاشخونغا زی اخر ار ارش از فخوا تحم تقزاری غاق و غاق اخر انش شفن غچه قزاری تتغر نافخونری ار شاشخونغا زی اخو ابراهیم قتی خوش غطف پستومی تحم قزاری غاق و غاق اخر اغاتشونری ار İbrahim'e kıtya kınç gıtsız huzu fasıl kırır. Tevrat khabzım tiyat kuhurik okhram ya mızaqo. Tevrat khabzım tiyamit kuh İbrahim'e şaşkınlığı yi ağım fadır şaşkınlığı zi akhar yarı. Sübqa İbrahim'e tepstomi tiyata fadu qıtfakhu. Tam İbrahim'e riwağu. Tam yigushi atkakhım zararatın fadu. Sabq ajmi tuwafakhunu uzganafak. Tam dayıca İbrahim'e tepstomi tiyat. Tarara İbrahim'e şaşkınlığı zifri ağır. تحوث آخر قزغا خجرر إساج نغجي شماء أفخر قزغا خرر غوغاق زشم أجم إبراهيم تحمش غوغو شاشخنغي آخ عرشت وقبت يخوش إشتفخر واسم يزاوخم فدزو بخوش تخوئي تحمش قزرر وغاقم فدقابزو إبراهيم سبق أجمي تافخوخ يساشخنغي زيق شميشو أبق سأنغم فبداغ زرخوم يفتغب سداب أمي سسيسم فغنوغات يارن ساره سابی قزره کمیش اشتی می یفتغب شاش خونغه ای اوت هم قزره اغا گوه آغم چه گوزافه شاب یشاش خونغه نحپتو خوی تحم شد خفیس اغ хам кызар ягугагар агасачэн зэрхэчиштим шигугунугаш хо иах тамча аш фадизуш аш хуннуга зэри агам пая там яжим дэжчи аш сыпхагы о ситах там яжим дэжчи аш сыпхагы о ситах зафа оргуш ахар захат ахар ибрахимэ захварб тариар там яжим дэжчи тари сыпхагы о тихитэшт Та Иисус Христос со тезимсан ахам кахазга тажич жигат хамча шашхонга зиахам дари ежим дейче шипхага ти отихи тешт. Та псаква зарачагам паят хам Иисус анагам ажигафа ежим дейче та шипхага ти отихи танн паи тамар ахам кахига тажич жигат.